میں اللہ کا بیٹا نہیں تھا، بی بی مریم کا بیٹا تھا. مریم کا من آبیدا البینان انجیل دی واضح معجزات، ورنہ بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے. الفاظ میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے اور دین کے باقی کاموں میں تبدیلی کر دے. واہ بھائی واہ، اپنی طرف سے میلاد کے جلوس، اپنی طرف سے رسمیں، اپنی طرف سے رواج، اپنی طرف سے بدعات. کبھی سنتوں کے بعد اجتماعی دعا مانگی جا رہی، کبھی جنازے کے بعد دعا مانگی جا رہی. وہ ہمارے اس علاقے میں ایک مولوی صاحب ہے، اس کے مقتدی دو قسم ہیں. آدھے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب جنازے کے سلام کے بعد دعا نہیں مانگنی، جس طرح رواج ہے بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، بیٹھ کر دعا نہیں مانگنی. اور آدھے مقتدی کہتے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کر دعا مانگنی جنازے کے بعد. اب وہ پریشان ہے، وہ کھڑے ہو کر مانگ لیتا ہے. دونوں کو راضی کر لیا. مرتبہ میں دعا کیوں مانگوں سے کہا میں نے بیٹھ کر نہیں مانگی. مرتبہ دعا نہیں مانگنی تھی تو مانگی جو ہے. دونوں کو راضی کر لیا. نہ خدا ہی بلا نہ مثال ہے نہ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. سبحان اللہ، آٹھواں انعام انعام ثامن، آٹھ انعام ہو گئے، ایک نکمت کا بیان بھی ہو گیا. 70,000 بندے تاؤن کی وجہ سے مر گئے. موجودہ بنی اسرائیل نہ مانو گے تمہیں بھی ویسے عذاب دوں گا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بدوی زندگی کا تکملہ بیان ہو رہا ہے، اس زندگی کے قصے کو مکمل کر رہے ہیں ایک اور جزء سے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فقلنا اجابت الیہ، ہم نے فرمایا اضرب عصاک الحجر، مار کو میرے پیغمبر اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو. مولانا میں ایک پیاری سی بات کہنے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا جن کو قرآن آگے پڑھانے کا شوق ہے. اضرب عصاک الحجر، میرے پیغمبر مارو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو. فن فجرت، قرآن کا ایک قانون آپ کو عرض کر دوں، اضرب عصاک الحجر فن فجرت. قرآن کا ایک انداز ہے، دیکھنا جی، جب کوئی حکم ذکر کرے آگے یہ ذکر نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا یا نہ ہوا. حکم ذکر کرے تو آگے یہ ذکر نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا یا نتیجہ بیان کر دیتا ہے. آپ ذرا سورہ یوسف کھولیے، آیت نمبر 42، آیت نمبر 42. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. 291. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور کہنے لگا وہ بندہ جو نجات پا چکا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یاد کیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو ایک مدت کے بعد. امت بمانا مدت. آنا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تعبیر کی. بادشاہ کو خواب آیا، سات گائیں موٹی ہیں، سات دبلی ہیں، سات سٹے سبز ہیں، سات خشک ہیں، وغیرہ وغیرہ. مجھے بھیجو، میں تمہیں اس کی تعبیر کی خبر دوں. فارسلون، امر مجھے بھیجو یوسف و یوحا صدیق، اس بندے کو بھیجا گیا، آیا جیل خانے میں ملاقات ہوئی. قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا. حکم ذکر کرے تو آگے یہ ذکر نہیں کرتا قرآن وہ کام ہوا یا نہ ہوا. سورۃ النمل کھولو، آیت نمبر 28. سورۃ النمل، آیت نمبر 28. یہاں قرآن کا انداز، اذهب بکتابی ھذا فألقِ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. 455 صفحہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملا چرکہ کو فرمایا، لے یا تو میرا یہ خط، حدود یہ میرا خط لے جا، فألقِ الیہم ان کی طرف پہنچا کرا، ثم تولوا عنهم پھر پیچھے ہٹ جانا ان سے انتظار کرنا فانظر پھر دیکھنا ماذا یرجعون آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں یہ خط لے جا اذهب اب امر تو بیان کیا حکم بیان کیا آگے یہ نہیں بیان کیا قرآن نے کہ حدود گیا کیسے گیا کب گیا کیسے پہنچا کیسے یہ ساری باتیں قرآن بیان آگے نتیجہ بیان کر دیا کالا یا ایھا الملأ آ جاؤ جی اذری پی عصاک الحجر فن فجرت سبحان اللہ فن فجرت من حسنتہا اشرت عینہا قد علم کل اناس مشربہم سورۃ الاعراف فن بجست بجست یہ آیت نمبر ہے 160 یہاں فرق عرض کرتا ہوں صفحہ 205 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی مانگا اسے اس کی قوم نے حضرت پیاسے ہیں پانی ختم ہو گیا کیا بھائی کی مار تو اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو فم بجا ساتھ مرنا اب آج کراچی کے اندر تو بڑی مضبوط عمارتیں ہیں بلڈنگیں ہیں جب بارش ہونا یہاں تو بارش بھی نہیں ہوتی ہمارے پنجاب میں بڑی تیز تیز بارشیں ہوتی ہیں بارش ہونا بہت زیادہ اور چھت کچھ کمزور ہو دیواریں کچھ کمزور ہو تو پانی رسنے لگتا ہے پتنی آپ یہ رسنا بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں بہنا نا وہ تھوڑی تری نمودار ہو جاتی ہے پشتوں میں کیا کہتے ہیں سمجھ جی سب پر میں سارے نہ بولنا میں آتی ہے آپ سمجھ گئے نا تری نمودار ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بم بجا ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں پانی رسنے لگ گیا تھوڑے تھوڑے قطرے نمودار ہو گئے فم بجا ساتھ ہاتھ رکھنا جی فم بجا ساتھ تھوڑے تھوڑے کاری سے قطرے نمودار ہوئے اصابر نا تھوڑا سا تری نمودار ہو گئے دیکھنا مولانا تری نمودار ہو گئی بس ایسے تری ہوتے ہوتے فن فاجر یکدم 12 چشمے پھوٹ پڑے جیسے ٹیوب ویل کو چلاؤ اور یکدم پانی ایسے دھماکے سے نکلتا ہے پہ تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگ گیا تری نمودار ہوئی فم بجا ساتھ تب دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی فم بجا ساتھ سورۃ الاعراف میں ابتدا کا بیان ہے اور سورۃ البقرہ میں فن فجرت انتہا کا بیان ہے دونوں کو حل کر دیا آگے چلو جی فن فجرت من حسن آپ نے اس انداز پر اگر غور کیا ہے تو میں دوسرا عرض کرتا ہوں فن فجرت من حسن کا آپ نے جب پہلے انداز پر غور نہیں کیا دوسرا کیا سناؤں فن فجرت من حسن کا اشرت آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں تو وہاں ابتدا تھی اور یہاں سورۃ بقرہ میں انتہا کا پہلے رسنے لگا پھر یکدم 12 چشمے پھوٹ پڑے دوسرا انداز فن فجرت من حسن کا اشرت عینہا علماء پر قربان جاؤں جنہوں نے سمجھا ہے قرآن کو اللہ فم بجا سچ مولانا خیال وہاں پر معجزے کا بیان تھا وہاں معجزے کا بیان تھا فم بجا سچ فرمایا یہاں ضرورت کا بیان تھا اس لیے فن فجرت فرمایا فم فجرت من حسن کا اشرت عینہا بہ پڑے اس میں سے 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم تحقیق معلوم کر لیا تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ اور جگہ کو مولانا اگر نہر ایک ہوتی چشمہ ایک ہوتا سارے پانی نہیں پی سکتے تھے ٹینک ایک بنا ہوا ہے سارے طالب علم پانی پی رہے ہو ایک چشمہ ہوتا سارے پی سکتے تھے 12 چشموں کی کیا ضرورت تھی 12 قبیلے 12 چشمے 12 قبیلے ایک سے بھی پی سکتے تھے مجھے کیا خوشبو آ رہی ہے مولانا کہ ایک چشمہ ہوتا اور پینے والے ہوتے 12 قبیلے ہو سکتے اختلاف ہو جاتا ایک کہتا پہلے میری باری ہے نہیں یہ نہیں دوسرا گدا پہلے میں نے لینا ہے، تیسرا گدا میں نے لینا ہے، آپس میں لڑائی ہو جاتی، پیغمبر پریشان ہو جاتا، اللہ اپنے نبی کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ بارہ قبیلے، بارہ چشمے، آگے چلو۔ کلو وشرم کلنا لہم کلو وشرم، ہم نے ان کو کہا کھاؤ اور پیو، اللہ کریم کی دی ہوئی چیز میں سے، اللہ کی روزی میں سے، بلا تاسو فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلو زمین کے اندر فساد ایمان کر۔ بھلائی کی امید تو تم سے نہیں ہے، کم از کم فساد تو نہ کرو، برائی تو نہ کرو۔ فَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور ارتقا رہا ہے، اللہ کی ترقیاں دیکھو اور ان کی نلائکی دیکھو۔ جس وقت تم نے کہا نکمت ثانی کا بیان، ایک نکمت پہلے گزر چکی ہے، یہ دوسری نکمت آ گئی، مصری زندگی کے اندر ناکامی، جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر، یہ تمہید ہے، مطالبہ آگے آ رہا ہے، ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ہم علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر۔ رکا پہلے بھی آیا تھا، مولانا ایک کھانا نہیں کہہ رہا، ایک قسم کا کھانا، بار بار وہی، بار بار وہی، بار بار وہی، یہ کیا ہے؟ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا میرے معنی پر غور کریں، میں اشکال کروں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ایک ایک قسم کے کھانے پر، ایک کھانا نا، ایک قسم کا، وہی من سلوا، وہی روز من سلوا، روز من سلوا، روز ایک ہی قسم کا کھانا ہمیں روز مل رہا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، مولانا اگر روزانہ آپ کو مرغا کھلایا جائے برداشت کر سکو گے؟ مرغا بھائی، مرغا، مرغا، کار مولانا رفیع اللہ نے ہمیں مرغا کھلایا ہے، میں حیران ہو گیا، میں نے سمجھا یہ بکرا ہے، اتنی بڑی بڑی اس کی بوٹیاں تھیں، حقیقت ہے اتنا بڑا مرغا پتہ نہیں، قاری صاحب کل ہم نے مرغا، اتنے اتنے اس کے ٹکڑے تھے، حقیقت ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں، میں نے کہا یہ بکرا ہے، مرغا ہے، کیا ہے؟ انہیں روزانہ جو مرغا آپ کو کھلایا جائے پھر برداشت ہوتا ہے؟ مطالبہ تو ان کا ٹھیک تھا، مولانا طاہر رحمان صاحب، مطالبہ تو ان کا نا، یہ پھر اللہ نے سزا کیوں دی؟ ہمیں روزانہ کوئی چیز کھلائی جائے بار بار، اتنی اعلیٰ اعلیٰ، بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، مطالبہ تو ان کا ٹھیک تھا، پھر عذاب کیوں آیا؟ انہیں آپ سوال سمجھیں گے تو جواب بنے گا۔ اللہ اللہ، آ جاؤ جی۔ لن نصبر علی طعام واحد، مطالبہ تو ان کا جیسا، روزانہ ایک گوشت پر گزارا ہو سکتا ہے؟ روزانہ من و سلوہ بندہ کھا سکتا ہے؟ مولانا جواب سنو، یہ جو ترنجبین تھی نا، ترنجبین، یہ کھٹی میٹھی چیز تھی، کیا تھی؟ میٹھی میٹھی، تھوڑی تھوڑی کھٹائی بھی اس میں تھی، کھٹائی کے کھٹی میٹھی چیز تھی، اور قانون جی ہے کہ کھٹی میٹھی چیز بندہ ساتھ کھاتا رہے تو روزانہ ذائقے کے اندر بندے اکتاتا نہیں ہے، کھٹی میٹھی چیز روزانہ بندہ کھائے تو اکتاتا، ہاں یہ قانون ہے، آپ معاشرے میں تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو یہ جو وہ مطالبہ کر رہے تھے، اگتائے ہوئے نہیں تھے، اندر میں خرابی تھی، اندر کی خباثت تھی، ورنہ چیز یہ نہیں تھی کہ بندہ اگتا جائے۔ اب دیکھو جنت سے نعمت آ رہی ہے، جنت والی نعمت پر بھی کوئی اگتاتا ہے؟ یہ اندر کی خباثت تھی ان کی۔ لنت مفت میں مل رہا ہے نا، محنت کرتے تو پتہ چلتا، چوری والے مجنوں، وہ مشہور ہے، عظمت والا مروا، وہ لیلا نے کہا یہ پیالہ لے جاؤ، جی جو مجنوں سے کہو، مجنوں سے، وہ روزانہ چوری بھیجتی تھی نا، وہ خالص گھی ڈال کر اور اس کو سریج بنا کر اور بہترین چینی، یہ مثال، تو روزانہ وہ بندے کھڑے ہوتے تھے، جی میں ہوں، جی میں ہوں، جی میں ہوں، ایک دن اس نے خالی پیالہ بھیج دیا، کہ چوری میں بعد میں دوں گی، سرید بعد میں گھی میں بنا کر دوں گی، پہلے مجنوں کو کہو اپنے جسم سے خون نکال کر اس کا پیالہ بھر کر دے۔ سارا رش کھڑا تھا لیلا کے دروازے پر، ہاں جی، نکرانی آئی، لیلا کہہ رہی ہے بھائی یہ پیالہ خون والا بھر کر دینا ہے, چوری بعد میں ملے گی. سارے بھاگ گئے, ایک کھڑا رہا. وہ کدھر بھاگے جا رہے؟ انہوں نے کہا ہم تو چوری والے مجنو ہیں. اصل کھڑا رہا. کچھ بندہ قربانی کرے تو پتہ چلتا ہے نا, اللہ پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے لیکن گھونسلوں میں نہیں, نکلنا پڑتا ہے. ان کو تو بلا محنت چیز مل رہی تھی, قدر نہیں تھی. قدر زر زر گر بداند, قدر جوہر جوہری, قدر گل بل بل شنا صد, قدر گوہر گوہری. فدو لنا رب یخرج لنا مما تنبت الارض. مطالبہ اب پہلے تمہید یا مطالبہ آ گیا؟ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, یخرج لنا مما تنبت الارض, نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین, من بقلہا, ترکاری میں سے. یہ بیان آ گیا ہے ماں کا. وہ قصہ اور ککڑی میں سے, وہ فومے اور لہسن میں سے, وہ آدھا سے مسور کی دال, وہ باسر پیال, ہم چٹنیاں کھانا چاہتے ہیں. اچھا, غلامی سے اخلاق بھی پست ہو جاتے ہیں. کال تنبیہ ہے موسوی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتا سب دلون اتا خزون, اتا سب دلون اتا خزون, کیا لینا چاہتے ہو تم اس چیز کو؟ ہوا ادنا, جو گھٹیا ہے, بلدی با عوض کی ہے, بدلے اس چیز کے ہوا خیر جو بہتر ہے. اچھا, ادنا کو لینا چاہتے ہو آلہ چھوڑ کر, اے بے تو مصرن, چلے جاؤ کسی شہر کے اندر, منتقل ہو جاؤ کسی شہر کے اندر. اے بے تو, میں نے رات بھی حوالہ آپ کو یہ دکھایا تھا, اجابت مطالبہ. اے بے تو مصرن, فإن لكم ما سألتم, یقینا تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت, ذلت مولانا سمرہ دنیاوی, بے لوگوں کی نظروں میں بے قدر بن گئے. والمسکنۃ, اور محتاجی مار دی گئی, کم ہمتی مار دی گئی, اولو العزمی باقی نہ رہی. وباؤ بغضب من اللہ, یہ ثمرہ اخروی ہے, لوٹے ساتھ غضب کے جو اللہ کی طرف سے تھا. ذالک, یہ ذلت کیوں آئی, کم ہمتی کیوں آئی, غضب کیوں ہوا؟ تینوں قلت بیان ہو رہی ہے. علماء کرام خیال, ذالک, ذلت, مسکنت, غضب, تینوں کی وجہ بیان ہو رہی ہے. باسببیا, یہ اس وجہ سے بینہم, کہ یقیناً وہ کانو یکفرون بآیات اللہ, پہلی پہلی وجہ, انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا, ناشکری کرتے تھے, قدر نہیں کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق اللہ دوم, اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو ناحق. اس کا معنی ہے انبیاء کو قتل کرنا حق بھی ہے, وہ تو بغیر حق کے کرتے تھے, اور حق کے ساتھ بھی کوئی قتل ہے انبیاء کا؟ نا نا, خیال کرنا مولانا, یقتلون النبیین بغیر الحق. اللہ, یہ تاکید بیان ہو رہی ہے, کیا مطلب؟ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں, خود بھی مانتے تھے کہ ہم یہ کام ناحق کر رہے ہیں. بغیر اللہ کا, سال کا بھی ماسا ہوا کانو یا سدون. سبحان اللہ, قرآن تیرے انداز پر قربان جاؤں, دو باتیں پیچھے گزر گئی, اللہ کی ایتوں کا انکار کرنا, انبیاء کرام کو قتل کرنا. سال کا, کفر کیوں کرتے تھے, انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس کو کہتے علت العلت, اس کو کہتے ہیں علت العلت. ذالک بما سو, کیوں کفر کرتے تھے, کیوں قتل کرتے تھے؟ اس وجہ سے, اسو, کہ انہوں نے نافرمانی کی, جو بات ماننی تھی وہ نہ مانی, جو کام نہیں کرنا تھا وہ کیا. اور نمبر دو, وکانو یا تدون, اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. اس یان اور تادی کی وجہ سے کفر کیا, انبیاء کو قتل کیا. کفر اور قتل انبیاء کیا تو ذلت, مسرت اور خذب کے مستحق بن گئے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ, یہ ہے تتمہ نہ ہوئے اول. آٹھ انعام بیان ہو گئے، دو نعمتیں بیان ہو گئیں، یہ اس کا تتمہ آ گیا. ان الذین آمنوا، اپنے لقبوں پر خوش نہ ہو، وہ ہمارا یہ لقب ہے وہ لقب ہے. خالص مومن جب تک نہیں بنو گے خالی نام لینے سے کچھ نہیں بنتا. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو مومن بن گئے، یہ لقب ہے امت محمدیہ کا. زبان سے دعویٰ کیا آمنوا، چند مانے کروں گا مولانا خیال، تین مانے کروں گا اگر آپ کا ذوق ہوا تو. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایماندار بن گئے. والذین ہادوا، لقب امت موسویہ، وہ لوگ جو یہودی بن گئے. نمبر تین، والنصارى، لقب امت عیسویہ. والصابئین، لقب مل امت ابراہیمیہ، صحابی بن گئے. فرمایا خالی القاب سے کچھ نہیں بنتا، من آمن باللہ والیوم الآخر. سبحان اللہ، انہ کی خبر آ گئی ہے، جو بندہ خالص ایمان لائے اللہ کے ساتھ، حقیقی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، مبدا کو بھی مانے، معاد کو بھی مانے، اول آخر کو ذکر کیا، درمیان میں سب کچھ آ گیا، اور عمل صالحا قوت لیا، عمل کرتا رہا نیک، فالہم اجرہم من ربہم جلب نفع، نفع حاصل کرنا ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک. اور نمبر دو، دفع ضرر، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. مولانا اشکال، آمنو تو آ چکا تھا، ان الذین آمنو، پھر من آمن کا کیا مطلب؟ فرق کرتا ہوں. نمبر ایک، ان الذین آمنو، آمنو سے مراد زہری مومن، آمنو سے مراد، آپ کہیں گے آگے چلوں گا، میں دوسرے شروع کرتا ہوں. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آمنو سے مراد، اور من آمن باللہ سے مراد حقیقی مومن. زبانی مومن بننے سے کام نہیں چلتا جب تک حقیقی مومن نہ بنو. دوسرا معنی، سبحان اللہ، مولانا نور الوکیل سے دوسرا معنی، ان الذین آمنوا، حضرت داؤد رحمان صاحب، آمنوا سے مراد ادیان سابقہ کے مومن. دوسرا قول، آمنوا سے مراد ادیان سابقہ دین، سابقہ دین والے مومن، اور من آمن سے مراد اسی دین کے مومن، یہ دین اسلام. تیسرا معنی، ان الذین آمنوا، اور پھر من آمن باللہ، سبحان اللہ، ان الذین آمنوا، قاری صاحب، قاری سلطان صاحب، آیا جملہ. تیسرا معنی، ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ خالص ایمان لے آئے، خالص ایمان لے آئے. تیسرا معنی، خالص ایمان لے آئے، لیکن من آمنا، صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنتا، من آمنا جو ایمان پر پکا ہو گیا. تیسرا معنی، ایمان پر پکا ہو گیا. آگے چلو جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سبحان، یہ دوسری نو آ گئی ہے، ایک نو مکمل ہو گئی، پانچ انواع آئیں گی، آٹھ نعمتیں، دو نعمتیں. تمہارے آبا و اجداد پر میں نے آٹھ انعام کیے، انہوں نے جب خباستیں کی تو عذاب آئے. موجودہ بنی اسرائیل، میرے پیغمبر کا مقابلہ مت کرو، مان لو ویسے انعام کروں گا، نہ مانو گے عذاب دوں گا. آبا و اجداد کا نمونہ دیکھو. اب دوسری نو شروع ہو رہی ہے، اب آپ ذرا خیال. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ان کے آبا و اجداد کی خباستیں بیان ہوں گی اس نو کے اندر. خباست اول، وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، تو رات پر عمل کرو گے؟ یہ وعدہ لیا، ٹھیک ہے جی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سبحان اللہ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کیا کیا باتیں عرض کروں. یہ تورات شریف ہے, اس کو ماننا ہے, عمل کرنا ہے. ہم سے تو نہیں ہوتا, ہم عمل نہیں کر سکتے. اپنے پاس رکھو تورات. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان, اللہ نے طور پہاڑ کو اونچا کر دیا, عمل کرتے ہو گے نہیں, سارے سجدے میں گر پڑے. کرے گی اوپر دیکھتے بھی تھے, گر تو نہیں رہا. کرے گی مولانا اب قانون کیا ہے؟ تیسرا پارا سورت, یہی سورت البقرہ. لا اکراہ فی الدین, آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین, دین میں صفا 52, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. معنی پر تو غور کرے اب آپ, دین پر کوئی, دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں. جب دین میں زبردستی نہیں ہے, طور پہاڑ کیوں اوپر کھڑا کر کے منوایا گیا؟ اشکال ہے مولانا, یاد رکھنا. اکراہ دو قسم ہے, ایک ہوتا ہے اکراہ فی الدین, دوسرا ہوتا ہے اکراہ للدین. وہ کہتے ہیں جی طالبان زبردستی داڑھی رکھواتے تھے, بے دین قسم کے لوگ اتنا جی زبردستی نمازیں پڑھواتے تھے, یہ کیوں؟ دین میں کوئی زبردستی ہے؟ ایک ہے اکراہ فی الدین, ایک بندہ غیر مسلم ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, غیر مسلم ہے, عیسائی وغیرہ, پدوک نکالو, ہے کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, یہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کی مرضی, مسلمان ہو یا نہ ہو. اب نمبر دو, دوسرا ہے اکراہ للدین, دین کے لیے زبردستی. کیا مطلب؟ ایک بندہ مسلمان بن چکا ہے, مومن بن چکا ہے, اب وہ عمل نہیں کرتا تو اس سے زبردستی عمل کروایا جائے گا, اس کو کہتے ہیں اکراہ للدین. اکراہ فی الدین جائز نہیں, اکراہ للدین جائز ہے. یہ جب اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, ایماندار ہونے کا دعویٰ تھا, اس لیے طور پہاڑ معلق کر کے ان کو کہا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے, گرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکراہ للدین. آ جاؤ جی, ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ, یہ تشریح میثاق. پکڑو تم بالاعتقاد والعمل, بالاعتقاد والعمل, پکڑو تم وہ کتاب جو دیے ہم نے تم کو, بے قوت مضبوطی کے ساتھ عمل بھی کرو, عقیدہ بھی وہی رکھو, وض کرو اور یاد کرو, بالتعلیم والتعلم, بالتعلیم والتعلم, خود بھی تورات سیکھو, دوسروں کو بھی سکھاؤ, یاد کرو ما وہ احکام پیہے جو اس کے اندر ہیں, لعلکم تتقون حکمت ذکر, تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک, یہ بیان مرض تولی, پھر منہ موڑ لیا تم نے, من بعد ذلک, اس میثاق کے مذکور کے بعد. علامہ ابو سعود نے مانا کیا من بعد ذلک المیثاق المذکور, اس میثاق کے مذکور کے بعد تم نے منہ موڑ لیا, فلولا فضل اللہ, اس کا عنوان مانے از عذاب, عذاب سے رکاوٹ کون سی چیز بنی ہے؟ فلولا فضل اللہ علیکم, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر, ورحمت اور اس کی رحمت, کیسے؟ بالامحال و تاخیر العذاب, بالامحال و تاخیر العذاب, اللہ نے مہلت اور عذاب کو مؤخر کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ثَمَرًا, البتہ ہو جاتے تم فوراً نقصان اٹھانے والوں میں سے, خاسرین کے اوپر فوراً. یہ تو فضل و رحمت ہی تمہیں مہلت دے دی, ورنہ فوراً نقصان اٹھانے والے ہو جاتے, تباہ و برباد ہو جاتے. والا کدالم تم الدین تدو من کم فصب, دوسرا مرض ہیلا بازی, ہیلا بازی دوسرا مرض. والا کدالم تم الدین, یہ تمہاری تاریخ کا تسلیم شدہ واقعہ ہے, تمہیں پتہ ہے یہودیوں, البتہ باغی تمہیں معلوم ہے وہ لوگ اعتدہم منکم فی السبت جنہوں نے زیادتی کی شریعت سے تم میں سے فی السبت ہفتے والے دن کے اندر جو حکم تھا شکار نہیں کرنا فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم بندر ذلیل اللہ نے بندر بنا دیا ان کو اللہ اب یہ تفصیل تو ہے سورۃ الاعراف کے اندر باقی ہفتے کے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں سامنے اور ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر اچھل اچھل کر آتی تھیں انہوں نے کیا کیا اب گڑے کھود لیے اور درمیان میں ایک نالی سی بنا لی پانی وہاں سے ہوتا ہوا ان گڑوں میں جمع ہو جاتا مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی آگے رکاوٹ ڈال دیتے جب اگلا دن ہوتا مچھلیاں نکال لیتے کہتے یہ بھائی یہ کیا کروں کہ نہیں ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی ہم تو اتوار والے دن نکال رہے ہیں یہ ہیلا کرتے تھے اب چونکہ ہیلا کرتے تھے اب اللہ نے بنایا ان کو کیا ذرا خیال پھر منع کروں ایک جملہ کہتا ہوں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم بندر ذلیل بندر زہرن انسان ہے شکل زہری طور پر ہاتھ ہے منہ ہے پاؤں ہے زہرن انسان کی طرح ہے لیکن حقیقتاً جانور ہے حقیقتاً زہرن ذرا ملتا جلتا ہے حقیقتاً کیا ہے جانور ہے اللہ نے بندر کیوں بنایا قردۃً خاسئین یہ زہرن فرما بردار بنتے تھے حقیقتاً نافرمان تھے اور جانور بھی اللہ بنا سکتا تھا آگے جی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ مورا مسخ تین قسم ہے مسخ آپ بولے تو میں جملہ دہراؤں مسخ تین قسم اللہ اللہ ایک ہوتا ہے مسخ حقیقی چیز پتھر بن جائے گوشت ہے پتھر بن گیا یہ مسخ حقیقی ہے اور نمبر دو ہوتا ہے مسخ سوری شکل بدل جائے عقل باقی رہے ان کی عقل باقی رہی شکل اللہ نے تبدیل کر دی اس کو ہے مسخ سوری اور تیسرا ہوتا ہے مسخ مانوی اللہ مسخ مانوی اس کی مثال معاشرے میں آپ کو بہت ملے گی مسخ مانوی کیا مطلب اللہ اللہ سخاوت کی جگہ لالچ آ جائے سخاوت کی جگہ ہرس آ جائے لالچ آ جائے اخلاق کی جگہ بد اخلاقی آ جائے سن رہے ہو اخلاق کی جگہ بد اخلاقی آ جائے اس کو کہتے ہیں مسخ مانوی بڑی اس کی مثالیں ہیں میں نے خلاصہ سنا دیا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا بنایا ہم نے اس قصے کو جلناہا اس قصے کو ہم نے بنایا اللہ اور ان کو بندر نے بنایا جو خسیس قسم کا جانور ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا بنایا ہم نے اس قصے کو عبرت ان کے لیے جو قریب تھے بَيْنَ يَدَيْهَا جو قریب تھے وَمَا خَلْفَهَا جو بعید تھے دوسرا معنی نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا موجودہ کے لیے عبرت بنایا آنے والوں کے لیے بھی میں اللہ نے عبرت بنایا مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت بنایا ہم نے شاگردوں کی سم محرومین مستفیدین خالی آئے خالی گئے اور نمبر دو مستفیدین فائدہ اٹھانے والے آپ کون ہیں جی میاں والی ہوتا تو گونج آتی آپ کون ہیں محرومین محرومین مستفیدین ماشاءاللہ موعظۃ للمتقین نصیحت ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور خباثت آ گئی خباثت ثانی پہلی خباثت گزر چکی ہے رفانا فوقکم الطور اور آگے ساری دوسری وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو یہ تعمق فی الدین تعمق فی الدین کا معنی عمل نہ کرنا اور علت پوچھنا جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان اللہ یامرکم من تذبحوا بقرۃ یقینا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ذبح کرو تم کوئی گائے ذبح کرو تم گائے باکارا کوئی گائے کوئی پکڑ کر دبا کر دو, کوئی دبا کر دو گائے کوئی بیل کالو ہیں جی کہ دبا کرنی ہے بیل سبحان اللہ کیا بناتا ہے تو ہم کو مذاق, مذاق تو نہیں کر رہا. قال حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہو جاؤں میں جاہلین میں سے, نادانوں میں سے. علماء کرام کے لیے جملہ بل استہزاؤ فی مثل ہذا المواضع جہلن, ول استہزاؤ فی مثل ہذا المواضع جہلن, ایسے موقعوں پر مذاق کرنا تو جہالت ہے. توبہ توبہ, اعوذ باللہ ان نکون من الجاہل, اللہ کا حکم ہے اور میں مذاق کروں, یہ تو جہلوں کا کام ہے. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هي, تفتیش اول, اس کا عنوان تفتیش اول, کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے جو بہیل لنا, واضح تو کرے ہمارے لیے ما ہی ما سنوہا, ما ہی ما اللہ ما ہی ما سنوہا, سبحان اللہ, عمر اس کی کتنی ہونی چاہیے. نہ یہ عمر کا اللہ نے کہا تھا کوئی تباہ کر دو بس, نہیں جی نہیں, ماہ جی عمر کتنی ہونی چاہیے. قال جواب تفتیش اول, حضرت نے فرمایا انہ یقول, یقینا اللہ کریم فرما رہا ہے انہا بغرد اللہ فارن ولا بکر, یقینا وہ گائے ہونی چاہیے بیل ہونا چاہیے, یہ دونوں کے لیے آتا ہے خیال کرنا, مذکر مونث دونوں کے لیے, لا فارد ولا بکر, نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی ہو, اوان بین ذالک درمیانی ہو, ان دونوں بیان کی ہوئی عمروں کے درمیان. ذالک جو تو ہم نے عمریں بیان کی ہیں, فارد اور بکر, ان کے درمیان ہونی چاہیے. ففعلوا ما تؤمرون, پس کرو تم جو تم حکم دیے جا رہے, حجت بازی نہ کرو, کرو آپ. عمر کا پتا جی کالو نے مہربانی کرو جی, ایک ہماری چھوٹی سی درخواست اور ہے جی, کیا کالو دو لانا تفتیش دو, ہم دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, جو بیل لنا مالو کا رنگ کیا ہونا چاہیے جی, مگر رنگ مہربانی کر کے جی. دیکھو اندر بےمانی ہے نا, حجت پیش کر رہے ہیں, واضح کرے اللہ ہمارے لیے کیا رنگ اس کا ہونا چاہیے. ہاں چھوڑے گے ہم بھی نہیں, جھوٹے کو گھر تک ہم نے پہنچانا ہے, چھوڑیں گے نہیں. قال حضرت نے فرمایا جواب تفتیش دو, انہو یقول یقینا, اللہ فرما رہا ہے انہا باکرۃ, وہ گائے ہونی چاہیے, سفرا پیلے رنگ والی, فاقی اللونہا, سبحان اللہ, فاقی اللونہا, فقوق اس کو کہتے ہیں خلوص, بالکل گہرا رنگ اس کا ہونا چاہیے, گہرا ہونا چاہیے اس کا رنگ, تسر الناظرین, خوش کر دے دیکھنے والوں کو, بالکل گہرے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے. اب تو کرو نہیں, وہ چھوٹی سی اور بات ہے جی, کہ وہ کام کیا کرتی رہی ہو, نہ گائے کا کیا کام ہے, بیل کا کیا کام ہے, حجت اندر جو بےمانی ہے. قال وہ کہنے لگے تفتیش سوم, ادو لنا ربک یمیل لنا ما ہی, کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, واضح کرے ہمارے لیے ما ہی ما سنفوہا, فرق یا فرق احباب, پہلے میں کیا کہا تھا ما ہی ما سنوہا, اور یہاں ما سنفوہا, کس قسم کی ہونی چاہیے. ان الباقرۃ تشابہ علینا, دیکھا ان الباقرۃ تشابہ علینا, یقیناً گئے مل جل چکی ہے ہمارے اوپر, اب پتہ نہیں چل رہا جی, مہربانی کرو. وَإِنَّا انشاءاللہ اللہ علم ہو تدون, یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا, البتہ رہا چپا رہ پانے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ نہ کہتے تو کیا مطلب ہیلے کرتے رہتے, قال ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. حضرت نے فرمایا جواب تفتیش سوم انہ یقول انہا بقرۃن, یقینا اللہ فرما رہا ہے یقینا وہ گائے ہونی چاہیے بیل ہونا چاہیے. لا زلون نہ محنت کرنے والا, تسیر الارض ضرور صفت آگے اس کی یہ موصوف اور تسیر الارض جملہ صفت آ رہا ہے. تسیر الارض پھاڑے زمین کو ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو, نہیں نہیں ولا تسقی الحرث اور نہ پلاتی رہی ہو وہ کھیتی کو پانی نکالنے کے لیے کنویں میں سے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو. مسلمات عیبوں سے پاک ہو, مانے والے نے مانا کیا بریت من العیوب کسی قسم کا عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے. لا شیدا فیہا نہ کوئی داغ ہو اس کے اندر, رنگ میں بھی داغ نہ ہو اور کام والا داغ بھی نہ لگا ہو. اب حل اس کے اوپر رکھ دو کوئی جسم پر زخم وغیرہ لگ جاتے ہیں نشان بن جاتے ہیں, یوں بھی نہ ہو. قال الان جئت بالحق, کہنے لگے بس بس بس بس, کہنے لگے اب جئت بالحق آپ لائے ہیں, آپ لائے ہیں صاف صاف بات. حق کا یہاں کیا منع کر رہا ہوں, بس اب بات صاف ہو گئی, اب ٹھیک ہے بس پتہ چل گیا, اب رنگ کا بھی پتہ چل گیا, عمر کا بھی پتہ چل گیا, کام کا بھی پتہ, باقی کیا رہ گیا, کچھ رہا, کچھ رہا بھی نہیں, بس اب بات صاف ہو گئی ہے. اب بھی صاف نہیں ہے تو کب ہوگی. قال الان جئت بالحق, پہلے بات مجمل تھی اب مفصل ہو گئی ہے جی. حق کا من صاف صاف بات, فذبحوا, پنجابی آپ کو نہیں آتی, معنی کا لطف پنجابی میں آتا ہے, فذبحوا انہوں نے ذبح کیا تو صحیح اس کو, لیکن وہ ماں کا دو یا ڈھٹو راضی کوئی نان, پنجابی آپ کو نہیں آتی, اندر سے دل نہیں چاہتا تھا, اندر سے دل نہیں تھے قریب کے وہ کر, دل نہیں چاہتا تھا ڈھٹو راضی کوئی نان, دل نہیں چاہتا تھا مجبوراً ذبح کرنی پڑ گئی. گائے ذبح کیوں کروائی, اشربوا فی قلوبہم العجل, ہاں ہاں کھولو سورۃ الاعراف, مولانا کیا کہیں, کھولو سورۃ الاجل, لنا الہن کمالہم مالیا, سورۃ الاعراف نمبر 138, صفحہ 200. قدنا بمنی اسرائیل البحر, پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے, فاتح 12 راستے بن گئے خشک, یہ پار آ گئے, پیچھے فرعون آیا, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, پھر پانی چلنے لگا, فرعون غرق ہو گیا, ساری قوم غرق, انتم تنظرون نظارہ دیکھ رہے ہیں, بڑی تفصیل ہے پیچھے. اب کتنی بڑی اللہ کی نعمت, دشمن آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا, اللہ نے ان کو نجات دے دی, پانی پھٹ گیا, سمندر پھٹ گیا, خشک راستے بن گئے, یہ پار نکل آئے, اب چل رہے ہیں جی. اتو الا قومیا کفونا لا اصنام لہم, آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ایک قوم پر جو مجاور بنے بیٹھے تھے, مجاور بھیا کو فون مجاور بنے بیٹھے تھے, الاس نام لہم اپنے پتوں پر یون کے تھے. مفسرین نے لکھا کانت تمثیل و بکارن, مفسرین نے لکھا یہ گائے کی شکل کے مجسمے بنے ہوئے تھے, دربار تھے, ادھر ایک گائے والا دربار, ادھر گائے والا مجسمہ, ادھر گائے والا مجسمہ. کانو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اجلنا الہ کمال عمر, ان کے تو بہت سارے دربار ہیں, ایک دربار ہمیں بھی بنا دے. یہ حال اندر تھی نا وہ بات, مولانا جو فرعون تھا یہ گائے کی پوجا کروایا کرتا تھا, فرعون یہ جو ہندوؤں والا مذہب ہے نا گائے کی پوجا والا, یہ فرعون سے چلا رہا ہے, یہ وہی مذہب کی باقیات ہیں. ہندو جو گائے کی تعظیم کرتے ہیں یہ وہی مذہب چلا رہا ہے, وہ گائے کی شکل کے مجسمے ان کو دیتا تھا اور زبردستی پوجا کرواتا تھا. فرعون کا تو اقتدار ختم ہو گیا, غرق ہو گیا. کیونکہ دن میں اقبال نے کہا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, تھا جو ناخوب بتدریج, تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر. جب آئے دیکھا گائے کی شکل کے دربار میں, حضرت ایک دربار ہمیں بھی بنا دے. چونکہ دل میں گائے کی محبت گھسی ہوئی تھی نا, اللہ کریم کی مرضی تھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تاکہ دل سے گائے کی محبت نکل جائے. اس لیے مسئلہ ہے قربانی کا, جنا بندہ خود ذبح کرے, خود نہیں کر سکتا تو اور بات ہے, اگر خود طریقہ ہے خود ذبح کرے. مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے, مال کی محبت دل سے نکلے, کرو ذبح. اب کرتے نہیں کہ اندر محبت گھسی ہوئی تھی. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ذبح کیا تو صحیح انہوں نے اس کو, لیکن نہیں کری تھے کہ وہ کرتے, دل سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تیسری سی بات سد, اور جس مگر قتل کر ڈالا تم نے ایک آدمی کو, حتی را تم پیا, ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگ گئے. ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر ڈالا, چچا کی اولاد نہیں تھی, نے کہا یہ مال پر قبضہ کیے بیٹھا, جب تک مرتا نہیں ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا ایک قلعے کی دیوار کے ساتھ لے جا کر, اب جی نہیں میں نے دیکھا تھا اوپر سو تیری اور اس کی لڑائی نہیں ہوئی تھی آپس میں, تو تکرار ہوئی تھی, تو نے قتل کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں نہیں, تیرے ساتھ بھی اس کا جھگڑا چڑھا, تو نے مارا ہوگا. ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا تاکہ معاملہ چھپ جائے. اللہ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, بات کہوں گا اور ذرا کراچی والوں دھیان سے سننا میری بات, واللہ مخرج ما, مرا خالد کراچی کا ماحول اور صاف سی بات ہے, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ نکالنے والا تھا, ما کنتم تکتمون, جس کو تم چھپا رہے تھے. تمہاری مرضی تھی جرم چھپ جائے, اللہ کی مرضی تھی میں ظاہر کر کے رہوں گا. اب مقتول پڑا ہے, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے مانا کیا, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا مارو تم اس نفس کو. خاص مقام ناوی حضرات مہربانی غور, اضربوہو بے بازہا, مارو تم اس نفس کو, بے بازہا اس نفس کے کچھ حصے کے ساتھ. پہلے ضمیر مذکر کی تھی اور اب ضمیر مؤنث کی ہے. نفس مؤنث معنوی ہے, نحوی نفس مؤنث معنوی ہے. باقی مفسرین کیا معنی کرتے ہیں, مہربانی کرنا سارے ساتھی میری طرف دیکھیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بندہ قتل ہو گیا, تفاسیر میں ہے کہ 40 سال تک مقتول پر رہا, قاتل نہیں ملتا تھا, تفاسیر میں ہے. اب اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور گائے کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارو, وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گائے کا ٹکڑا اس مقتول پر مروانا تھا. قربان جاؤں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے فہم پر, حضرت فرماتے ہیں کہ اگر گائے کا ٹکڑا مروا کر مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا نام پوچھنا تھا, اب مردہ خیال مولانا, مردہ گائے کا ٹکڑا لے کر مارا جائے, مردہ گائے اس کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا جائے اور وہ زندہ ہو جائے, اس طرح تو ان کے دل میں گائے کی عقیدت اور زیادہ بڑھ جاتی. جب مردہ گائے میں اتنا کمال ہے, زندہ میں کیا ہوگا نا, بات تو سمجھو, پھر تو ان کے دل میں عقیدت اور زیادہ بڑھ جاتی. ہاں پھر کچھ کرنے والی تو ہے نا, جب مردہ گائے کے ٹکڑے سے امام ہو رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مقتول والا واقعہ بعد میں ہے اور گائے والا واقعہ پہلے ہے. 40 سال مقتول کیسے پڑا رہا. اچھا, اور تیسرا انداز, تیسری دلیل, کہ ہر نیا واقعہ اس سے شروع ہو رہا ہے. پیچھے دیکھیے جی, میں آیت نمبر 49 سے شروع کر رہا ہوں. 50 سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چلتے چلتے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, نیا واقعہ ہے. آگے جی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, نیا واقعہ ہے. آگے جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى, نیا واقعہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, نیا واقعہ ہے. آگے چلتے ہو جی وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, نیا واقعہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ, نیا واقعہ دیکھ رہے ہو مولانا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, نیا واقعہ ہے. دیکھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, نیا واقعہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, الگ واقعہ ہے. اِذْ سے الگ الگ واقعات شروع ہو رہے ہیں. اِذْ سے, اچھا ایک اور بات یہاں لفظ دیکھو نا, کَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ, اگر یہ معنی کیا جائے باقی مفسرین والا, فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا مارو تم اس مقتول کو, وہ جو قتل ہوا پڑا ہے نفس, بِبَعْضِهَا, اس گائے کا ٹکڑا لے کر. کَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ, اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو, گائے کے ٹکڑے مار کر زندہ کرے گا. کذالک, یہاں تو کاف تشبیہ کے لیے ہے, اسی طرح زندہ کرے گا ٹکڑے مار کر. یوں کرے گا اللہ قیامت میں زندہ. حضرت فرماتے ہیں دونوں ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہیں. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ, یہ مذکر والی ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی ہے. بِبَعْضِ ہَا, ہَا ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی ہے. پھر سوال, یہ تو مونس کی, فرماتے ہیں نفس مونس ہے, نفس مونس مانوی ہے, مونس مانوی ہے, دونوں ضمیریں جا سکتے ہیں. یہ دیکھنا یہ مقتول پڑا ہے جی, اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس کے ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا دو, پاؤں آپس میں ٹکرا دو, ہاتھ پکڑ کر جسم سے ٹکرا دو. ایسے ٹکرایا, اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا, پھر مر گیا. بات سمجھ, پھر کذالک یحیی اللہ الموتی, اب منع کرو پھر, کذالک یحیی اللہ الموتی, جس طرح مولانا خیال کاف تشبیہ کا حضرت, کذالک جس طرح اس مقتول کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا ہے, ایسے مردوں کو اللہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا. اجازت ہو تو ایک مسئلہ عرض کروں, یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ کیا ہو رہا, یہ کشف قبور ہو رہا ہے. کشف قبور جی, قبر والے سے باتیں کی جا رہی ہیں, حضرت مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. کشف قبور ہو رہا ہے مولانا, کراچی کا ماحول کشف قبور, مردوں سے ہم پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے, کیا حال ہے جی, کیسا حال ہو, طیب الحمد للہ. مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں مولانا, مسئلہ سمجھو. اگر دیکھنا, اگر مردے بولتے ہوتے اللہ کریم فرما دیتا میرے پیغمبر یہ مقتول پڑا ہے, اس سے پوچھ لو تیرا قاتل کون ہے, پھر زندہ کرنے کی ضرورت. آپ چپ کر گئے, آپ نے بات پر غور ہی نہیں کیا. مردے اگر بولتے ہوتے کیا سمجھا, کشف قبور والو صوفیو, کشف قبور ہو رہا ہے جی, مردوں سے باتیں کی جا رہی. اگر مردے بولتے ہوتے اس کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت, اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا یہ پڑا ہے, اسے پوچھ لو تیرا قاتل کون ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو, مردے نہیں بولا کرتے. آ جاؤ مولانا, ہاں سبحان اللہ, آگے آ جاؤ مولانا. یہاں قرآن کا انداز, یہ آٹھواں پارہ پہلی آیت, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى 171 نابیو لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اور اگر یقینا ہم اتار دیتے ان کی طرف فرشتے وکلمہم الموتا اگر ان سے کلام کرنے لگ جاتے مردے اگر کلام کرنے لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا اگر کلام کرنے لگ جاتے فرشتے وحشرنا علیہم کل شیء کو بولا اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے تمام چیزیں ما کانوا لیؤمنوا پھر بھی ایمان نہ لاتے ایمان نہیں لائے کیونکہ ہم نے فرشتے نازل نہیں کیے مردے کلام نہیں کر سکتے لو لو کلمہم الموتا اگر مردے بولتے ہوتے اس کو زندہ کرا کے اس سے بات کہلوانے کی کیا ضرورت تھی مانا اب کیا عقیدہ لے کر جاؤ گے مردے بولتے ہیں ہم سے باتیں کرتے ہیں کشف قبور ہو رہا ہے واہ بھائی واہ کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ منخلد حیرانوں کا دیکھ رہے ہیں آپ مردوں سے باتیں تو نہیں کرتے ہمارے مردے پنجاب والے نہیں بولتے کراچی والے بول رہے ہو تو ویریکم آیاتہ مردے نہیں بولا کرتے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ تم کو دکھاتا رہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم حکمت آیا تاکہ تم سمجھ سے کام لو ایک نذیر دیکھ کر دوسری نذیر کو مان لو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك اللہ ثم قست قلوبكم کسانے کا یو اللہ الموت مولانا تین طریقوں سے اس کا استعمال ہے قرآن کے اندر کسانے کا نمبر ایک تشبیہ کے لیے جیسے اس مقام پر نمبر دو کاف برائے کمال نمبر تین کسانے کا کاف برائے بیان کمال اور نمبر تین کسانے کا علت کے لیے تعلیل تعلیلیا علت کسانے کا حق کر کلمت و رب تین انداز ہیں اب سما کے تین انداز سما کا سب قلوبوں کو من بعد ذلک ایک ہوتا ہے سما استبادیا عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے عقل نہیں مانتی ایک ہوتا ہے سما تراخی کے لیے اور تیسرا ہوتا ہے تراخی رتبے میں ایک ہے ذکر میں پھر ہے رتبے میں الگ الگ استعمال ہے اگر آگے یہ بات میں انشاءاللہ اپنے مقام پر عرض کروں گا سمت کا سد یہاں پر اس کے بعد عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے یہ نمونہ دیکھ کر کسب قلوبوں کو من بعد ذلک سخت رہ گئے تمہارے دل پھر بھی یہ اگر انداز سمجھ نہیں آیا اور سادہ منا سمت کا سد قلوبوں کو یہ قدرت کا نمونہ دیکھنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت کے سخت رہے اس کے بعد بھیا کل ہی جا رہا بس وہ مثل پتھروں کے او اشد و کسوا یا زیادہ مضبوط ادرو سختی کے اللہ یہ او او او نحویو او لترقی ہے اس سے بھی زیادہ تھا تنوی کے لیے نہیں ہے سختی کے ترقی کے لیے ہے فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ إِنَّ تَعْلِيَّهَا اللہ کیوں کیوں اس لیے من الحجارت لما يتفجر منه النهار اللہ کیونکہ واو تعلیلیہ واو تعلیلیہ وَإِنَّا واو تعلیلیہ پتھروں سے زیادہ سخت کیوں واو تعلیلیہ کیوں کیونکہ ان من الحجارت لما يتفجر منه النهار یقیناً کچھ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں البتہ جاری ہوتی ہیں ان سے بڑی بڑی نہریں کچھ پتھر وہ ہیں جس سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ یقیناً بعض ان میں سے وہ ہیں البتہ ٹوٹتے ہیں ان سے نکلتا ہے پانی زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا تو نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، شَكِينًا بعض ان میں سے وہ پتھر ہیں البتہ جو گرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ کریم قطعاً غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ مولانا تین قسم کے بندے ہوتے ہیں، لما يتفجر منه الانہار، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ نمبر دو، ان منہا لما يشقق فيخرج منه الماء، تھوڑا کم رونے والے ہیں۔ وان منہا لما يهبط من خشية الله، آنکھوں سے آنسو نہیں ہیں لیکن دل سے رو رہے ہیں۔ تین قسم کے بندے آ گئے، تین قسم کے پتھر، تین قسم کے بندے۔ پھر دوسرا انداز سنیے، ان من الحجارت لما يتفجر منه الانہار، تمہارے دل اتنے سخت ہیں تمہارے دلوں سے توحید کی نہریں نہیں بہ رہی۔ نمبر دو، ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، توحید سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو والا پانی جاری نہیں ہو رہا۔ نمبر تین، ان منها لما يهبط من خشية الله، پتھر گر رہا ہے تم اللہ کے آگے نہیں گر رہے ہو سجدے میں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یعرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ نوع ثانی کا تتمہ بیان ہو رہا ہے اور اس کے اندر پانچ جماعتوں کے حالات بیان ہوں گے۔ نمبر ایک جماعت، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، حمزہ برائے انکار و توبیخ، یہود کی علمی کمزوریاں، کیا امید لگائے بیٹھے ہو تم نے مومنو، تمہیں یہ امید ہے، چھوڑو مت امید لگاؤ ان سے، کس بات کی؟ یؤمنوا لکم، کہ وہ تصدیق کریں گے تمہاری، مومنوں تم کو یہ امید ہے ان سے؟ نہیں نہیں، سانپ کا کام ڈسنا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو اے مومنوں، یہ لالچ نہ کرو، یہ تمنا نہ کرو کہ تصدیق کریں گے وہ تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، نمبر ایک جماعت، حالانکہ ایک جماعت ہے ان میں سے أَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، پہلی جماعت پانچ جماعتوں میں سے، حالانکہ تحقیق ایک جماعت ہے ان میں سے جو سنتے ہیں اللہ کریم کا کلام، ثم یحرفونہ، اس کے بعد اول، آپ ان الفاظوں پر غور نہیں کرتے جو میں کہتا رہتا ہوں، آپ کا رکوں کی طرف ذہن ہوتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اس کے بعد اول، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے، وہ بھی اللہ کا کلام اور بندہ اس میں تبدیلی کر ڈالے، بڑی عجیب بات ہے۔ ثم یحرفونہ، ایک جماعت، یہ جماعت سخت ترین دشمن تھے، احبار و رہبان میں سے، تعریف کرتے ہیں اس کی، من بعد ما عقلوہ، دوسرا اس سے بعد، اگر سمجھ نہ آتی پھر چلو تعریف کرتے تو اور انداز تھا، اب تو سمجھنے کے بعد اس میں تعریف کرتے ہیں، اتنی بڑی بات۔ اس کی بات ہے دوم، بعد اس کو کہ سمجھ لیا ہے انہوں نے اس کو، وہم یعلمون، نمبر تین اس کے بعد، اچھا سمجھ بھی لیا، پتہ بھی ہے، نمبر تین علم، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود تعریف، ایک جماعت اللہ کے کلام میں تعریف کرنے والی ہے، دوسری جماعت یہ منافقین تھے یہودیوں میں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جس وقت ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لے آئے مومنوں سے، تو کہتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضٍ جس وقت الگ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف کالو تو بڑے بڑے جو احبار و رحبان ہیں ان کے وڈیرے ہیں اب وہ ان کو کہتے ہیں اتو حد سونہم بما فاتح اللہ علیکم کیا آگاہ کرتے رہتے ہو تم ان مومنوں کو بتاتے رہتے ہو تم ان مومنوں کو بیان کرتے رہتے ہو تم ان مومنوں کو بما وہ مفید باتیں فاتح اللہ علیکم جو کھولی ہے اللہ کریم نے تمہارے اوپر اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں وہ ان کے فائدے والی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو لیحاجوکم بھی عند ربکم نتیجہ کیا نکلے گا لام نتیجے کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے ان باتوں کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک افلا تعقلون کیا بس اتنی موٹی بات کو بھی تم نہیں سمجھتے ہو بس اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے خالی ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں یہ خیانت مولانا ہم سے نہیں ہوتی جب منافقین جو یہودیوں میں سے تھے مسلمانوں کو ملتے تھے تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے بھائی یہ بتاؤ تم تو اب مسلمان ہوئے ہو کیونکہ دعویٰ جو تھا ہم مسلمان ہیں مومن ہیں یہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے پیارے نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہتے واقعی بالکل جی ہماری کتابوں میں نا اب تو ہم مسلمان حالانکہ مسلمان تھے تو نہیں منافق تھے تو واقعی نا ہماری کتابوں میں ہمارے پیارے پیغمبر کی نشانیاں واقعی لکھی ہوئی تھیں یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں نشانی فلاں سے اچھا تو یہ جب اپنے مولویوں کے پاس جاتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں وہ کہتے تھے نا یہ بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا تو ہم نے کہا تھا جی ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانی لکھی ہوئی بڑے بے وقوف آدمی ہو تم نے یہ نشانیاں مسلمانوں کو کیوں بتائی ہیں یہ باتیں ان کو کیوں بتائی ہیں قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت ہوگی وہاں پر اگر مسلمانوں سے تمہاری بات شروع ہو جائے تو مسلمان کہیں گے اللہ تم تو خود کہا کرتے تھے ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں اور پھر بھی بےمان بنے رہے اوپر اوپر سے ایمان کا دعوی اور اندر سے کافر پھر بھی تم نے سچے ایمان نہیں لایا اللہ کے نزدیک مسلمان تم پر غالب نہ آ جائیں ایسی باتیں ان کو نہ بتایا کرو یہ نمبر تین اچھا پھر اس کا جواب اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون اس آیت کا عنوان تحمیق یہود یہود کی حماقت بیان کی جا رہی ہے بیان تحمیق یہود کیا ان منافق یہودیوں کو معلوم نہیں ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو کوئی ظاہر کر رہے ہیں اللہ کو تو پتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ تیسری جماعت آ گئی پہلی جماعت تحریف کرنے والی دوسری جماعت منافقین یہود تیسری جماعت فریق صالح عوام ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ان میں سے وہ ان پڑھ بھی ہیں لا یعلمون الکتاب جو نئی علم رکھتے کتاب کا نہ تورات کا پتہ ہے نہ اس کے مطالب مفہوم آیتوں کا پتہ ہے الا امانی مگر میری آرزوئیں بلا سند دل کو خوش کرنے والی ہم نے فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے وہ ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت پہنچ جائیں گے آپ کون ہیں جی میں سگے مدینہ ہوں مدینے کا کتا ہاں یہ سگے مدینہ پھر رہا ہے بھائی ہمارے حضرت ہیں ابھی زندہ ہیں جماعت کے عالم ہیں بہت بڑے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا تو مناظرے کے اندر جو مخالف میں سگے مدینہ ہوں مسجد میں مناظرہ تھا ہمارے جو استادوں کے استاد ہیں اب بھی زندہ ہیں بزرگ ہیں ہماری جماعت کے بڑے انہوں نے کہا کیا کہ میں سگے مدینہ ہوں ایک سانگلہ ہلے شیخ پورا کے قریب وہاں کا ایک مولوی تھا نعت اللہ ان کا مناظر بنا ہوا تھا کہ میں سگے مدینہ ہوں انہوں نے کہا خدا کے کتے کو کوئی مسجد میں نہیں آنے دیتا نبی کا کتا کہاں سے آ گیا نکالو اس کو بس مناظرہ جیت گئے مولانا, مناظرہ جیت گئے. سگے مدینہ خالی دل خوش کرنے والی باتیں. قلب عباس, عباس کا کتا, واہ بھائی واہ. الا امانی نری آرزوئیں ہیں, فلاں حضرت سے ہم وابستہ ہیں, جنت ہماری ہے, ٹھا ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت چلے جائیں گے, خالہ جی کا گھر ہے. انہوں ملا یا خود یہ سنون, نہیں وہ مگر خالی گمان کر رہے ہیں, بے بنیاد خیال بنا رہے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب, چوتھی جماعت آ گئی, علماء یہود, اس کا علمی مذاق سنو. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون, پھر عوام کو کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ, یہ چیز جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, الا غرض کیا ہے اس غرض سے, تاکہ خریدے اس کے بدلے میں مول تھوڑا زیادہ لے لے, خیر ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے, جتنی بھی دنیا اور پیسے لے لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, تفصیل آ گئی پہلے ویل ان کی, بمائے علل علت بیان ہو رہی ہیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ہلاکت ہے ان کے لیے, من مما من تالیلیہ, مما میں من تالیلیہ, ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے, کاتب ایدیہم, بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون, اور ہلاکت ان کے لیے, علت دوم, حرام کمائی, بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. کل رکا ہے تھا جی ویل, کل ایسا سبق آ جائے, رکا پہلے بھیج دیا تھا, اب دیکھو میں عرض کرتا ہوں. فویل, تین دفعہ ویل آیا, ویل ویل ویل, کیا مطلب؟ لکھنے والے کے لیے ہلاکت, نمبر دو جو اس کو دلیل بنائے اس کے لیے ہلاکت, نمبر تین جو اس لکھے ہوئے پر عمل کرے اس کے لیے ہلاکت. لکھنے والا تباہ, اس کو دلیل بنانے والا تباہ, اس پر عمل کرنے والا تباہ, یا تین زمانوں کا اشارہ ہے. فویل, دنیا میں بھی ہلاکت, ویل عالم برزخ میں بھی ہلاکت, ویل قیامت میں بھی ہلاکت. اب اور معنی کرتا ہوں تیسرا انداز. ویل, لکھنے والا ماضی میں تباہ, ویل لکھنے والا حال میں بھی تباہ, ویل لکھنے والا استقبال میں بھی تباہ. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. اللہ, ایک اور انداز سنیے مولانا. فویل لہم, ماضی میں جب قرآن کا پتہ نہیں تھا تو تباہ تھا, نمبر دو جب قرآن کے خلاف لکھا تو تباہ ہے, نمبر تین آئندہ اس پر عمل کرے گا تو تباہ ہوگا. وقالوا لن تمسن, اب کہاں تکرار ہے, کل رک آ گیا تھا, ورنہ حوصلہ تو کرو, آج حال نہ ہو پھر کہنا. وقالوا, پانچواں فریق, آ گئے جی صاحب زادے. کون آ گئے بھائی, آپ میں کوئی صاحبزادہ بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو. وقالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودا, ناز و نخرے والے حضرات صاحبزادے. وقالوا لن تمسن النار, صاحبزادے آ گئے جی, لن تمسن النار, صاحبزادوں کے حالات. کہنے لگے ساری کمزوریاں ہیں اور نجات, دیکھو خواب کیا ہے, بلی کو خواب شیشڑوں کے. وقالوا لن تمسن النار, کہنے لگے ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ, الا ایاما معدودا, مگر چند دن گنے چنے, ہمارے باپ دادا نے 40 روز بچھڑے کی پوجا کی تھی, بس ہم بھی 40 دن جہنم جائیں گے, پھر جنت ہماری ہے. ٹھیک, کل جواب, اتخذت من الله عهدا فلن يخلف الله عهده. کیا پکڑ لیا ہے تم نے اللہ کریم کے نزدیک وعدہ؟ سبحان اللہ، حضرت ابن عباس نے مانا کیا عهدا بالتوحید. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جنت کا جو دعویٰ کر رہے ہو، جنت ہماری ہے، چند دن عذاب ہوگا پھر جنت چلے جائیں، کیا تم نے توحید مانی ہوئی ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ. ابن مسعود نے بھی یہی مانا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتوحید، فلن یخلف اللہ عہدہ، ہر جگہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، نہیں نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہے جھوٹو. ہم تکونون اللہ ما لا تعلمون، معاہدہ تو نہیں ہے بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو. بلا من کسب سیئتا تخویف اخروی، اللہ کا قانون سن لو اور جنت کے خواب دیکھنے والو، بلا من کسب سیئتا، جس بندے نے کمایا بہت بڑا گناہ، سیئتن تنوین برائے تعظیم، بہت بڑا گناہ. ابن عباس نے مانا کیا شرک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرک والا گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیرا کر لیا اس کا، اس کی خطاؤں نے، گناہ نے گھیرا کر لیا، ایمان بھی باقی نہیں رہا. مولانا سنو، معنی پر غور کرو تو معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے. معتزلہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کرے اور گناہ اس کو گھیر لے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ایمان کام نہیں آئے گا. ہم نے کہا یہ مطلب ہی نہیں ہے. بلا من کسب سیئہ، جس بندے نے شرک کمایا، گناہ نے اس کا گھیرا کر لیا، ایمان رہا ہی نہیں ہے جب، تو پھر اولئک اصحاب النار ثمرا، یہی لوگ ہیں جہنمی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. شرک نے گھیرا کر لیا، گناہوں نے گھیرا کر لیا، ایمان ہی باقی نہیں رہا، تو ہمیشہ کا جہنمی ہے. آگے چلو، قدر تب ہوگی جب عملی میدان میں آپ قدم رکھیں گے، جب قرآن بیان کرنا پڑے گا، سنانا پڑے گا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، وائزین میرے ساتھ تقریریں کرتے ہیں نا، کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو، اردو والی کتابیں عام ملتی ہیں، دیکھ دو کب تک تقریریں شروع کر دی، قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. والذین آمنوا، علم پخت بھی تو رہی نہیں، والذین آمنوا بشارت، والذین آمنوا بشارت. مولانا آیت حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو بندہ گناہ کرے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، گناہ نے اس کا گھیرا کر لیا، ایمان باقی ہی نہیں رہا. ایمان، ہاں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے، نے قوت اعتقادی اور قوت عملیا سمرا، یہی لوگ ہیں جنتی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَوْعَ ثَالِثَ، تیسری نو آ گئی، پانچ انواع میں سے تیسری. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سبحان اللہ، یہود کی عملی کمزوریاں، یہود کی عملی، اس نو کے اندر یہود کی عملی کمزوریاں اور عہد شکنی کا بیان. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل، اور جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ. عالم ارواح والا میثاق مراد نہیں ہے علماء کرام، عالم ارواح والا نا، یہ میثاق تورات میں لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، کیا؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا تَشْرِيحَ مِيثَاقَ، نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی. نہی والا مانا کر رہا ہوں، نفی، صیغہ تو نفی کا ہے، مانا نہی والا کر رہا ہوں، نہ عبادت کرنا تم مگر صرف اللہ ہی کی کرنا، اللہ کا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک نمبر. دو، وبالوالدین احسانا، انسان کے ذمہ دو حقوق ہیں، نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد. اور حقوق اللہ کی دو قسم ہیں، نمبر ایک جن کا تعلق عقائد سے ہے، نمبر دو جن کا تعلق اعمال سے ہے. پھر اعمال کی دو قسمیں ہیں، بعض بدنی ہیں اور بعض مالی ہیں، سب کا ذکر آئے گا. وبالوالدین احسانا، لا تعبدون الا اللہ میں عقیدے کا اشارہ ہو گیا، وبالوالدین احسانا یہ اللہ کریم کے حقوق میں سے پہلا پہلا شعبہ تھا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے حق ادا کرو، عبادت صرف اللہ کی کرنی اور کسی کی نہیں، نمبر دو حقوق العباد، وبالوالدین احسانا عبادت یوں کی احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا، مجھے 100 روپے ضرورت ہے، میں نے مولانا خالد سے مانگ لیے بھائی مہربانی کرو 100 روپیہ دے دو، اب ان پر مشکل پڑی میں نے ان کو 100 روپیہ دے دیا، ٹھیک ہے آپ لے لیں، یہ کوئی احسان نہیں، اس کو کہتے ہیں عرب والے عادل، مصیبت پڑی ایک بوری گندم کی آپ نے دے دی، آپ پر مشکل وقت آیا ایک گندم کی بوری میں نے آپ کو دے دی، یہ تو عدل ہے، یہ تو برابری ہے، والدین سے عدل کا حکم نہیں ہے، بالوالدین احسانا احسان کرو، اگر والدین نے تم پر 1 روپیہ خرچ کیا ہے جب تمہاری خدمت کا نمبر آئے خزانوں کے منہ کھول دو، یہ احسان ہے، عادل نہیں فرمایا کہ عادل کرو احسان کرو، برابری نہیں، وزل قربا قریبیوں کے ساتھ، مولانا ابا وقت نہیں دیتے، والدین سے احسان کرو، والدین سے کیوں احسان کرو، تمام حقوق میں سے والدین کا سب سے پہلے ذکر کیا کیوں، بالوالدین احسانا، وجوہات اس کی سننا مولانا، نمبر 1 وجہ بالوالدین احسان کیوں، والدین سے احسان کیوں کرو، کہ انسان کے وجود کا، میرے الفاظ قابل غور، انسان کے وجود کا زہری سبب والدین ہیں، والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود دنیا میں آ سکتا، زہری سبب والدین ہیں، نمبر 2 بالوالدین احسانا بغیر معاوضے کے خدمت کرتے ہیں، اولاد کی جو والدین خدمت کرتے ہیں کوئی پیسے لیتے ہیں بچے سے، بغیر معاوضے کے خدمت کرتے ہیں، 2 نمبر 3 بالوالدین احسانا تربیت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ان کے دل پر بوجھ نہیں آتا، 4 وجہ وبالوالدین احسانا اولاد کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، 5 وجہ وبالوالدین احسانا اولاد کو جتنا عروج مل جائے حسد نہیں کرتے، بڑی بڑی باتیں مولانا آگے چلو، وزل قربا قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا عبارت یوں تھی، قُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا، اور کہا کرو تم لوگوں کو، عام جو لوگ ہیں ان سے بات اچھی کیا کرو، قَوْلًا موصوف محذوف ہے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نیک بات کہا کرو، اچھا اور دوسروں کو نصیحت اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ، نہیں نہیں، واقیم الصلاح، سبحان اللہ، حکیم الصلاح، اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، اصلاح نفس، اپنے نفس کی بھی اصلاح رکھو، تہذیب اخلاق، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ زکات دیتے رہو، اخلاق، پتہ نہیں یہ عنوان بھی آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہوگا بخیل نہیں ہوگا تو اچھے اخلاق والا ہوگا، جو بخیل ہے اللہ کے راستے میں نہیں، چڑچڑا بد اخلاق قسم کا بندہ ہوگا، جاؤ جاؤ بڑے آ گئے اللہ کے نام پر مانگنا، جاؤ میرا دروازہ دیکھو یہ بد اخلاق بندہ ہے، اس لیے آپ اس زکاۃ پر عنوان اخلاق، ثم تولیتم الا قلیلا منکم خباثت اولا، دیکھو تو صحیح، ثم تولیتم، مولانا اب کیا راز حل کروں، یتیم بھی ضرورت مند ہے، مسکین بھی ضرورت مند ہے، دونوں ضرورت مند ہیں، یتیم کو مقدم کیوں کیا، یتیم کو مقدم اس لیے کیا کہ وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کمانے کی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے یتیم کو مقدم کیا، اللہ اللہ، قولوا للناس حسنا، اب یہ بتائیں، اب یہ جو سارا کراچی ہے میں سارے کراچی والوں کو پیسے دے سکتا ہوں، اچھا چھوڑو بنارس کی بات کرو، سارے بنارس والوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، سب کو میں یہ پیسے لو لو لو یہ دے سکتا ہوں بھائی، کا مطلب سب کی خدمت نہیں کر سکتا لیکن سب سے خوش اخلاقی سے تو پیش آ سکتا ہوں، قولوا للناس حسنا، میں نے بہت کچھ کہہ دیا آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں. ثم تولیتم الا قرآن میں موتی ہی موتی ہیں خدا کی قسم. ثم تولیتم الا قلیلا منکم پہلی پہلی خباثت بیان حدیث ابنی پھر منہ موڑ لیا تم نے بگر بہت تھوڑے تم میں سے جو مسلمان ہو گئے. وانتم مورزون اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے عادت بنی ہوئی ہے تمہاری منہ موڑنے کی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سبحان اللہ تتمہ میثاق مذکور جو میثاق تھا اس کا تتمہ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ جب لیا ہم نے تم سے وعدہ تمہارا لا تسفكون دماءكم تشریح میثاق یہ تشریح آ گئی. نہ بہانا تم خون اپنے خون نہ بہانا اپنا خون کون بہاتا ہے چھری ماری خون بہا دیا نہیں نہیں دماءكم اپنے بھائیوں کو خون بہانا اپنا خون بہانا ہے. دیکھا یہ قرآن کے انداز لا تسفكون دماءكم اپنے خون نہ بہانا اپنے بھائیوں کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے. کراچی والوں کو کون سمجھائے ہائے قتل و غارت خون ریزی. اللہ اخبار پڑھو روزانہ اخبار پڑھی پڑھی ان واقعات سے. بلا دوسرا حکم اور دوسرا انداز لا تخرجون انفسکم من دیارکم نہ نکالنا اپنے بھائیوں کو اپنے آپ کو یعنی اپنے بھائیوں کو نکالنا اپنے آپ کو نکالنا ہے. نہ نکالنا انفسکم من دیارکم اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے. سما کرار تم پھر اقرار کیا تم نے اس وعدے کا من تم تشہدون اور تم گواہ بھی ہو کہ تم نے اقرار کیا تھا. سمان تم ہاؤلائے خباثت ثانی اہل شکنی کا بیان پھر تم ہی ہونا. سمان تم ہی ہونا تب تو لون انفسکم قتل کرتے ہو تم اپنے بھائیوں کو وہ تم اپنے آپ کو یہ اپنے بھائیوں کو وہ تمہارے یوں فریقم من کو من دیارہم اور نمبر دو نکالتے ہو تم ایک جماعت کو جو تم میں سے ہے من دیارہم ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ترجمہ کر لوں آیت سمجھاتا ہوں. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان کیفیت احد شکنی امداد کرتے رہتے ہو تم علیہم ان کے مقابلے میں مخالفوں کی امداد کرتے ہو. بالاسم والعدوان گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ اللہ کا حق ضائع کر کے گناہگار بن رہے ہو بندوں کے حق ضائع کر کے زیادتی کر رہے ہو. وہیں یاتوکم مسارا تفادوہم اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو تم. وہو محرم علیکم اخراجہم ضمیر شان حالانکہ شان یہ ہے حرام ہے تمہارے اوپر ان کو نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا پس تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ. ببعض الکتاب تورات مراد ہے فدیے والا مسئلہ مانتے ہو وتکفرون ببعض انکار کرتے ہو کچھ حصے کا قتل اخراج والے مسئلے کا انکار کر رہے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي. مولانا ذرا دھیان سے سن لو مدینے چکم خلق نہ کئی کنا ناوی سنگ ينفقون کے رالو دیکھ سراغ خلقم قرآن ختم کرل چیغی انفاق نہ کئی کنا ولی انفاقم دغی توی چی دا اللہ دا رضا دا پا رہی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندیوی دغی ينفقون شو کنا خوا اس کے یو سڑے خرچ